ماه شوال سال 1430 هجری قمری که به لحاظ تاریخ هجری در 13 روز ماه شوال قرار داری جمعه و برابر با دهم مهر ماه سال 1388 شمسی هم. اما پیمی که در جمعه گذشته عرض کنک بود که وداع و فراق و جدائی ماه با عظمت رمضان مبارک هنوز بر اذهان و قلوب تازگی داری، حتی طوری که چون مردم با رمضان مبارک خاصی اعمال سحری افطار یا در طول روز روزدار بودن خوی و عادت و خصلت الله تعالی توفیق داتا، گاهی بھی که مردم در ای ایام که روچک نہیں ہیں یا برا احساس کا من روچک ہو یا اگر ارادهی بھی غذای دیمی یا رگبی یا لوٹی کی چیزی با آپی با یا برا خیال پیدا بھی که من روچک دہوں، یہ ہما رمضان مبارک بنحوی انگ برکاتا یا مغرب نزدیک بھی گاہی انسان احساس کن کو مغرب نزدیک میں افطاری فکر نکتا حالانکہ روزدار نہیں، و اسی یک جلوی و یک پرتو بسیار خفیف و کوچکی از آ درین فرمایش و گوهرین گفتار نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم که اذا سلم رمضان و سلامت سنت کلہ او کما قال علیہ السلام، که وقتی که رمضان انسان بسلامتی بگزی برو و رمضان بسلامتی گزگی مانا ہمشین که رمضانی مقبولی از لحاظ اعمالا روچگا تراویحا عبادات انسان پشت سر بگازینی، که به نحوی آئیه ای رمضان طاعات و عبادات و روچگ و تراویح و خیرات و حسنات و خرج و انفاق در راه خدا شرف قبول پیدا کتا و رمضان تب پتور مبی، مجروح مکن مسلمان رمضان، از زخمی مکن تی راهی مدن، که رمضان مهمانی از جانب خدا بلکه سفیر کبیر دربار الهیم برای به نحوی گزارش دادن و بررسی کردن اعمال امت در ایماه و گزارش دادن به دربار الله جل شانه. چون مبی که مهمان دروازه جد مردم بجاشی که در برو آئی پچ کن تو بشتی بفرما لکی بزوری تو سرائی بجن تو یلا برو تو که ایک احوادی حتگه، رمضان زخمی مکا، رمضان تپیگ مکن تو رحمدا، رمضان از دست آئی در امان و سلامت ببی تو بر آئی سرب بگذیب تو برو تو اللہ دربارا برا آئی شفاعت خیر بکن، که ای اللہ تی یہ بندیا من راضی کو، من اکرام و احترام کو، با برخورد شائسته کو من برخوردی کو، منی حقوقی و وظائفی که با من ارتباط پیدا کنه رعایت کنه، مورد توجه قرار دادم. رمضان از دست مسلمان سلامت ببیم. رمضان به بدگویی و تهمت باز تراشی و بهتان ترازی و غیبت مسلمان، دروغگویی و گناه و با روزخاری بدون عذر و با بینمازی و بدعمالی و گناه مگزی از این چیزا سلامت برود. حضرت صلی الله علیه وسلم فرمائی که گرات پهکین سال این رمضان سلامت گزگه اثر یکی همشیم ظاهری که پهکین سال تا برود دیم رمضان بدا دیم شعبان برسی این سال تمام آیه به سلامتی گزگه، یعنی در تمام این سال آیا به برکت رمضان حرمت دارگا توفیق عبادت و طاعت و فرمانبرداری الله جل شانو حاصل بی. همیشه واجه اینقدر اهمیت دا که سی ماه قبل رجب نوک واجه بدیتین دعای لوته ای الله بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان رجب برای ما برکت مان بکن، شعبان هم پر برکت بکن و مارا پیسر هم موت مده مارا به رمضان شایستین شفروچان سر کن و برسیم. خدای نبی سرور انبیاء علیه الصلاة والسلام چون رمضان اهمیت جهیاری سی ماه قبل چه خدا بارگاه رب العالمین جل شانه رمضان آمد دعای لوتی و وتی زندگی تا رمضان باقی مانگ و ادامه پیدا کنگه تقاضا کن چوتی خالق ذوالجلال. ما اگر رمضان وقتی نزدیک بوان بی تو رجبیه تو شعبانیه، اگر نزدیک بودن رمضان گفتگوی با هم دیگر کنی تقریبا قلبن توان با یک دغدغه و ناراحتی این که رمضان خوب پیدا گیم باری روچک چطور بید فلان چطور بید روچک دارک بید دارک نبی یک بار غمی دلانی سرائیه. اما الله نبی علیه السلام نه تنها شادمان و خوشحالیں بلکه دعای لوچی رمضان زدتری آئی کرو سکیں. و اشی من ارز کو که رمضان سلامتی نشانی که مسلمان شوال هنوز 13 روز گوازینتا که چیزی البته نهیں بلی هنچو احساس کنگ آئی که وقتی که حالت آرام و بی خیالی احساس کن که من انگر رمضان تو که من روزه دار ہوں نکنے آپی مورون ورگی مورون افطار وقت نزدیکی باری من چه فکری کتا برای من روچگی افطار حالا که روچگی نہیں ولی همه اثر برکات غلبه انسان ذهن سرا کی به نحوی ای حالات فکر سرا تاریبا ظاہر بان اشی اللہ نعمتی ہم برای مسلمان و کتابان یہاں تک صالحین بندیان نیک و پاک اللہ جل شانہ رمضان 6 ماہ قبل هنوز رمضان من تک رمضان بیئے 6 ماہ بعد آیا تیسرا دعای لوٹے اے خدا مارا تا ای رمضان زندگ بل. و وقتی که رمضان پشت سر رست و تمام بود تا 6 ماه دیگه دعاش کو حی مرتب ای خدا یه رمضانی که گوست می سرا ما هم بود اندازه مطابقه کم یا زیاد هرچی تو توفیق دا کوششی کوت برای نیکیان ای خدا این نیکیان معلوم نه قبول بوده من تی درگاه شایستگیش پیدا کتا یا نه ای اللہ شانا قبول بکن رمضان قبول بکن شما تا 6 ماه بعد از رمضان همین دعا ادامه پیدا گویا سال 6 ماه برای رمضان آمدن و رسیدن به رمضان دعایت نیکی مندیانی و سال 6 ماه دیگه برای رمضانی که آیا روچه که داشته گا تو آیش پشت سر گوازینده برای آیه مقبولیت تقاضا و دعایت نسید. این مطالب اهمیت جلوه های رمضانی در دیدگاه پیامبر علیه السلام و در دیدگاه بندگان صالح و اولیای خدا و بندگان ربانی و با خدا نشان دن برای ما شما که آیان چقدر رمضان اهتمام و اهمیت رمضان مورد توجه آیان قرار دید. خدای تعالی جل شانو بوت احسان و فضل و کرم ما را درست سار هم جز بندگان صالح و نیکان و تی بارگاه قرار بدن و رمضان گذشته از ما و همه مسلمین الله جل شانه قبول بفرمانی و رمضان های آینده زیادی الله تعالی بود فضل کرم ما را در زندگی نصیب بفرمانی. از بس که در قرآن و حدیث قرآن مجید و احادیث شریفه بعضی امور اهمیت بیان بودتا مسلمان وظیفه داری با آیا ایمان داشته ببی و معتقد ببی. یکی از ارزشهای عملی مسلمان یا به تعبیر دوم از ارزش داری عملا انسان مسلمانه که یکی از ارکان دین جهاد در اسلام. که یکی از پایه‌ها و رکن‌های اسلام قرار دیا گیتا و حدیث شریفه وارد بودتا که ذروت و سنام الجهاد اسلام ادا اسلام تشبیه بودتا مشابهت دیا گیتا در این حدیث با چیزی که آ وقت مردمانی نظرا عربانی که اهل شطور و اهل بیابان و اهل بار و سواری و بارکشیده بسیار محبوبه و شطور خیلی اهمیت هسته برای عربان، حتی که در یک حدیثی حدیث فتح خیبر حضرت علی رضی الله عنه معروفه که وقتی که حضرت علی نبی صلی الله علیه وسلم بیرقا پرچم دند یعنی فرماندهی قرار دند و پرچم دیگ به کسی ها وقتی به معنی که تو فرمانده ای نبرد و جهاده که برو خیبر فتح واجه وقت هم در کنار خیبر با لشکر مسلمین تشریف فرمایا یک روچی یا چند روچ واجه ها همه جایی که وقت اتراق فرمانده تشریف فرمایا نزدیک خیبر ها لشکر آرائش دات راه دا در مورد و مواردی صدیق اکبر امیر قرار دا و آیا هم از هفت قلعه خیبر قلعه های فتح کو باوتی سربازا حضرت عمر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله تعالی عنه آخرین فرمانده این نبرد بو که اللہ تعالی چوبی کاملین فتحه مسترین قلعهی که یهودیان چه آ قلعه یا وقتی که محروم بودن بدین قلعه رفتن خودرتن و امکاناتش حمود فراهم کو هفت قلعه و من رفتگون خیبر همه قلعهانی آثار انگه موجودین همه قلعه عظیم نشانی که در چهار طبقه انگه موجودین و صخره سنگی کوه تکه سرا بنا بودایی بنیاد اولی طبقه. قلعه قموس، قلعه ناعم، هر یک قلعه نام هست و تا وقتی که تمام یک منطقه زیر بیرق درمیه اگرچه قسمت های فتح با آئی فتح کامل وشنگ نبی چکه دشمن انگا کمین کنگه جایگاه آئی دش و قلعات موجود هم الان هم بنا در دنیا بر همشیه اگر قرار ببی در یک گوشه ای شهر امنیت به خوبی برقرار ببی ولی آدی گوشه جنگ و فساد و فتنه و درگیری ببی وشک نبی که این شهر تها امنیت هست. همه وحدی وشک نبی که این شهر شهر امنی، شهر امانی، شهر دارای امنیتی یا این مملکت دارای امنیتی که ای هیچ جانبی تو که خلاف امنیتی کار مبی کشور حالت همه من چشیم که اگر چنانچه در یک کشوری در یک قسمت آ کشور امنیت به خوبی برقرار ببی ولی در دیگه گوشه یا اودا جنگ و درگیری و اختلاف ببی گوشه نبی که کشور کشور امنی تا ناامنی ریشکن مبی اودا امنیت ادعا درست نهیم. لذا هنوز قلعه قموس باوتی استحکام دژ بسیار از دیدگاه یهودا با امنیه که هنوز میں اقتدار مرکز برقرار ہیں. نبی پاک علیہ الصلات والسلام شفا اعلان فرمائیں پی شفا که باندا من هنچین شخص یا بیرقا دیوں برای فتح خیبر راہ دیوں که آ شخص هم اللہ و رسول شیدائی و فریفته و دوست دارو که و خدا و رسول هم آئی دوست دارو صحابی فرمانی که بات الناس و یدوکون لیلتهم مردما یہ شپا ہنچو گوازین صحابیا کہ یہ شب برا آیا با یک دقت و بتابیری با سختی و انتظار حالتا گواست و ہر کس بر اثر ہمی فرمایش و پیغمبرے بی تمنایت چم عظیمی شخصیتا اصحابے کہ باند سباہ بارین کئی بھی آ انسانی کی ای سعادت و شرف و ای افتخار نصیب آئی بھی کہ آ مصداق ای گفتار پیغمبر قرار بگیری کہ خدا و رسول دوستدارو کہیں و خدا و رسول ہم آئی دوستدارا و خیلی ها منتظر ای منتظر به دست آمدن یا به دست آوردن ای افتخار تا سباہ کبو مردم جمع بودتا واجه دور برا و ای اجتماع تو کا حتی چکو هم مروچی رسم یکی لوٹی کو وطا هم ظاہر کا یک جلسی یا یک راہ پی مائی تو کا یک راہ پی مائی پایانا و قطع نامه موقعا چاری چو بلکه من مسئولان نگنده یا وقتی گمان کنم فلانی گونه برا چوتی پادان سرا درینجوک جر تو اسنی پادانی سروچکانا قدمانی زمین سرا سک گا پاشنایا لیک کن چو گردن بالا دگن که مردمان جمعیت تو گا گنده گی بی مخصوصا هما مردم یا لوٹی کی فرض کن صاحب تریبون بگندی که کئی سخنرانی کن یا صاحب تریبون یا بگندی که ای فلان معروفین شخصیت دیں پاشنا کب تا یہ موضوع و مراسمہ شرکت کتا صحابہ کرام ہنچو تی پادان سرا بازیا درینجو کجا گوشتاتا واجہ دیما چرا بی ای خاطرہ که بلکی واجہ گندی که ای فلان شخصیت از میان صحابہ حاضر ہے اچھا فلانی تو بیا بلکی واجہ دل پر دگری ہے بلکی ای وحدی که منہ گندی منہ گوشی فلانی تو که یادا حاضر بیا تو بی پرچم افضور تو برو و آزگین فرمایش دوشگین فرمایش افتخار تاج منی سر ایر بی خیلی ها با همی حالت گشتاتا تا اینکه یک برا لبهای گنچگون رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل گنچه گلی شکفته بودن تو باز بود زبان و لسان پاک نبوت برای گفتار و سؤالی فرمائیں که این علی ابن ابی طالب او کما قال صلی الله علیه وسلم علی ابن ابی طالب کجا ہے رضی اللہ تعالی مردما عرض کد که وجه آئی چم دور اگبتا آئی چم آشوب کتا و چمانی گفتگن تو آئی چم پچ نبر روشنی تو گا که رہ بیئے بعضی رواتا حتی حتی که مدینه یا پشکبتا یا بعضی روایت های حتی که گونت و همه در همه بودی خیمه تا همه جا چون چم مانی درد کو چم می پچه نبودتا همه دانا و جا دستور فرمان گوشتی برو بیاری و یہ شرف اللہ تعالی حضرت علی در یہ مقام نصیب کو بعضی روایت ہیں یہاں تک جستش کو علی تو چه عملی پیش ازش انجام داتا گا کہ ترا ای افتخار حاصل ہو چه داش ای استنباط ہم بعد بھی چه دا ای دلیل ہم گرگ بھی ای حبر ہم مردم بفهمی کہ انسان لوٹی بھی یک افتخار بزرگ دسترسی پیدا بکا باید پیش از آئی نیکی اعمال زیاد انجام بدا گناہ صاحبہ سیاہکاری صاحبہ آئیے توفیق به دست آوردن افتخارات ارزش ها و ارزش مندی های دینی حاصل نبی همیشه بزرگان دین عادات تو که هستن آیا همیشه در آستانه نیکی ماها نیکی روچان نیکی اعمالا قبل از رفتن به جهادا اعمال صالحش زیاد به کثرت انجام ده مخصوصا صدقات و خیرات در راه خدا انفاق به نهایت انجام شد و محدثینا حتی امام بخاری رحمت الله علیه از بزرگترین محدثین نزد اهل سنت در کتاب الجهاد و سیر صحیح بخاری بابی برای این موضوع برقرار کتا باب مفهوم همشیه که انجام دادن کار خیری قبل از حرکت به جهاد یعنی مجاهد بعد قبل از رفتن به جهاد کار خیر زیاد انجام بده که آی موفق ببینی رفتن به جهاد و کسب ای افتخارا حضرت صلی اللہ علیه حضرت علیش که جس کو فرمانتی من دوشی که یه برش کو من یه دعای لوتی خدا در بار دعا هم و دعای فلسفه ارزش باید ما شما خوب جه بیارین آکاری که دعای که هیچ چیز انجام داده نکن کاری که دعا پیش با آید توپ و تانک پیش ورت نکن عظیمی لشکران یا انجام داده نکن سلاطین دنیا یا انجام داده نکن حضرت شیخ بزرگوار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتاب دا شعر نقل کندر بارے دعا کہ سحام اللیل لا تختی ولیکن لها امد وللامد انقضاء دعایا بتیرهای شب تعبیر کن کہ شفے تیر چه روچه تیرا مستقیم تر و به مقصد زودتر و به هدف دقیق اصابت کنم یعنی دعای سحرگاهان و شب هنگام خطای نرو هجبه و دی هدف خطای نگه مستقیم به قلب هدف وارد بی اما بعضی مردم که دعا کو یک بری دعای کن امیدوارن دو برکن سه برکن چار برکن ده برکن فوق فوق گیرند نتیجه فوریا که نگیندی ویشی که من روپانک دگری فلانی توپ من دعا کن آیی ویشی که بابا تو صاحب درده درد تراپره من هم دعای کنم بله توبات هم دعا بکن اجا میگن خدا گوش نداری نوز بالله لحدی تا ای حد گوشی بی ادبانه اندازه خدا می دعایانو گوش نداری ما گناهگاری شما پاک تری فلان ایشان تمام چخانه هر پنشان درست این که انسان های پاک و صالحا هم مردم چران طلب دعا بکن و ای هم در همه دعای ارزش قائل بودن داخله ولی نم به ایمانا که وقت دعای کنون دست بکشی به ایمانا که گوشی من باز دعا کو خدا منی دعا قبول نکم من دعا قبول نبود حدیثی آیا حتی که خدا اوت بنده دعای قبول کن ما لم یستعجل تا زمانی که بنده استعجال مکن اجلا مکن اگر اجلا بکن دعای قبول نکن عجلا کنگ و نکنگ مانا چیه؟ همیشه این بزرگا نوشته که دو بر دعا کن، سه بر کن، پنج بر ده بر کن، چوبی استاف و عجل انتی گوشه خدا همه که مامور نوز بالله که هرچی ها دستور در خدا تعالی بوشی چش من هنوز زود عمل کنو تی دعا قبول کنو، چو استاف نکن خدا حکم الحاکمین اغنی لاغنیان بی نیاز، و کسی آیا فرمان داد نکن مردم ای درباره دست نیازمندی بلند کن فریاد کن گری زاری کن و تی مقصد مطرح کن، ده بر نبو بیست بری مطرح کن، پنجه بر نبو صد بری مطرح کن، ولی ناامید نبی زان که غیر از همی درد دیگه دریج نیه دیگه جایی نیه برا. یک بزرگی مشغول عبادت و دعایت، یک برا مریدی خاصی آیی دور برا خدمت آمده، صدای غیبی اهد که تو عبادت کنه شر نکنه شر ما تر قبول نکنی. و ای وجه همچنان بود عبادت و دعا و فریاد ادامه داد. آخر مرید حیران بود، ای حبر که منی گوشاکا ای حاطب غیبی توار ای واجه زن نشکو، مردم ها بشن تو قبول نه بابا تو پچی حد گئی دکا فریاد کنه بلو تی راه گری دینه مگیر رو نه صدا که ای صاف بشن تو قبول نه هرچی کنه نکنه وزانه مرید آگو بلکی واجه نشکو تا وشتی وجه همی تواری من عشقو باری من اشتباه عشقو یا اینکه تو نشکو وشتی این شد چه تواری وشتی همی حبری بیان کو بریدا لگه گری بگا امرشد لگه گری بگا وشتی بابا من عشقو بر تو چی فکر کنی نوک من عشقو تا من اگو شکوتا تو قبول نه تو مردود هر کجا رو برو تو هر چی کنه بکنه تو ما تر قبول نکنه برو تی خالات دیگه جاگاهی هسته که من برو بوده من قبول نکنه گره زمین دروازه. این نقطه مهم لذا فرمانی آواجا که شپه تیر خطای نروه بلی آیان وقتی ها و وقت بعد بیه برسی اللہ تعالی برای هر چیزا یک اجل و زمان بندی مقرر دی. همین رمضان متکفین بارایا یکی برای من نقل کچھ مسجد جامعه مشی که در میان متکفان مسجد جامعه چون در قسمت خواهران هم تعدادی از مسلمانی خواهران در مسجد متکف بودن هم مسجد خدمت کنین جارو بکشی هم شاید لوگانی تاغودا مارا چوکی مشکلاتی جای مناسبی نیک ما اعتکاف کنیم دی دعا و فریادی عبادتی تراویح پشت امامی رسی اور یکی تعریف کو که ما کچی اعتکاف در حتگین اعلام بودتا که ای دین باندا ما احساس کتا که جنینانی روحیه بالاترین چه مردینانی که لاتی همی جوانی متکبان کشی لاتی چو چاپ جاتا مسیح تا کبنو اعتکاف حلاس کو مدر آئے گی بلی جنینان نعمگا گریه وگی پریات تواری حتا کہ اسے آنی برداشت شکی که جدائی رمضان و چی اعتکاف حلاس بوگا ناراحتن تو لاتی گریه وگی آہستہ آوازی حتا یہ وحدی که در آگی تیم بودتا چی اعتکاف حقیقت ہم بعد ہمی پہ میبی مردم که چه ارزشان جدایی بی باید درد من بی ولی بعدا اللہ درستان چوش نبن بلکه یکی بیچاره تفکر همی بودا همی بحث بود که من مطرح کنه گو یکی بیان کو چوا میوتی کسان و محرمانی که در همی ردیفا بودتا گا گوشی یک جنی آدمی که در آگه لگتا پنی حبر گیره و گوشتا ای اللہ جان من ده روستی دربارا نشتم دعاوں کو که منی براتا تو اد کنه تندرست کنه تو منی دعا گوش نداشت پمی حبری گیری دمی چارا گا من گوک سبحان اللہ اچھا یہ تعریف کہ جنینانی کتش ما و سک پی سرا ارادت مند بودتے ہیں بلے یہ پہ مگر پہ یہ مقصد بودتے ہیں یہ مقصد پوچھی ہے مقصد بے ارزشی ہے یعنی خدا عزوجلال مجبور ہے کہ بندہ ہر چی بکشی خدا ہما پہ بکا بندے وظیفہ بندگی و تزلل ہے شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کعبہ کنار رو از زمانہ نہ سنگ مرمری ہاں نہ انتظامی ہاں خاک ان کعبہ چپ و راست بیت طواف کا یک عارف باللہ کی دنیا اتحاق کم نظیریں در وطی دور زمانہ وطی وقت تو کا وشن یا وقتی واجہ وطا زمین سرد نشت دور دا وطی یک کلک کو رخصاری خاک سر ایر کو دیگی مشتی خاک زو ایدگی رخصار سر ایر بہمی خال لگی گری وگا وشت اے اللہ من چطور قبولیت تقاضا من دو که تو قبول بکنے بارے میں یہ عملان چه اندازہ تی دربار شائستے ہیں یا نہ ہاں ولی اگر تو بی نیازی ہے تو مجبور نہیں کہ ہرچی من گوشو ہما دو لکنے اگر منا قبول نکنے قیامت روچا گورا من چا مانا کور کا من پادکن که در جلوے 18,000 مخلوق و انبیاء و صالحین من شرمشتار مبو شرم یہ بندے بہت شان بی بی حال بی بی شیوشن بندگی عبدیت تزلل عاجزی در برابر اللہ جل شانو عظمت الہیت حضرت علیہ فرمائے کہ میں ہمیں شفا دعا کروں اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد اے اللہ چیزی کی تو بدائے کسی پچ گپت نہ کھا چیزی کی تی پچ گرے کسی دات نہ کھا و انسان وطی سعی کوشش منہائی تی نصرت کو مکہ ہیچ سودی انسان دات نہ کھا تو کو مکہ ہے بندہ ہر چی تلاش کن بجاہی سر نبی میں ہمیں دعائی بکسرت ہوں و شی نتیجہ میں امید واروں ہم شی بکا اللہ تعالی اس صحبہ ای انعیتا نسبت منگو و اصل حبر اشیہ کے منگو بعضی چیزاں عربانا چون دوستتا آنی عرف و طبیعت تا ہنو کو مثلا ماشینانی دورے مردمان ہر یکی یک جنس ماشینی دوست بھی یکی بنز دوست بھی یکی فلان چیز دوست بھی اس میں ماشین چا موترہ محبوب درن دوست آکتے رہے و اگر ہوا پیمائی ہم قرار بھی ہر فردیا بھی تو و امثال ماد گرا ہر کس دل کشی منہ ہوا پیمائی ہم بھی بجائے ماشینی مثلا آ زمانہ مردمانا گو دلبت و احشام سرکار ہستا و شطور از محبوب ترین اموال مالانت عربانی مخصوصا حشتران تا شما نظرن دیستا اسپیتی نیلگی حشتر یعنی من دیتا سیاهی حشتر کاملا سیاه مخصوصا مدینه اعتراف من دیتا گا سیاه سیاهی حشتر اسپیتی نیلگی حشتر میں شمی ملکان فقط دونو شطور از لحاظ رنگا اب بمپور منطقه بجان حشترا سهرمودی حشترا سهرین جمازه کشارین و باهای شطرا در آج دیگه رنگی ها متمایل به زردی ها مثلا آن وقت عربان ها در اموال احشام دلوتان شطر دوست دارین دلوت ها پانگ آیان ارزشی گیشترا منفعتی گیشترین بار درده و سواری درده و و خوشتران تو که هم بجای سیاه پوش رو سیاه پوش رو اسپیت پوش آن سهر پوشی خوشتر دوست رو رایید که حضرتا پرچم دا حضرت علی برای آخرین کاملین فتح خیبره تشریفی بو واجه خدمتا کسب تکلیفی کو جستی کو دستوری گه که وجه ای خیبر دیر مردمان خیبر چه مدینه هم اسلام حال رسته مسلمان نبود یهودیان خیبر و ای دو سه چار پنج روچن که صحابه بفرماندهی هر یکی چه مزم مزنی فرماندهان ربتگان تو شانا اسلام حال و حبر و رسته ای لشکر پیغمبر اسلام گه منی فکر آوش احتیاجی نیه که مجددن مردم اشانا دعوت بدن که مسلمان ببی بعد من که رسول بعد جنگ آتشا روشن کرنا بر علیه شان کشتن و مبارزه شروع کرنا البته این بحث علمی و فقهی علماء نزدیکا که برای کافرانی که به آیا اطلاع اسلام خبر اطلاع رسته بگوش آیا مجاهدان که روان ملکا برای جهادا آیا مجددن هم آن دعوتی بکنن به اسلام یک بری اتمام حجت آخره بکنن یعنی جنگ شروع بکنن در ای بارا علماء متفقن که آن ملکی که اسلام آوازا به گوش اکافرانی نکبتا اسلامی لشکر کرو لازم و واجبه که یه بری آنها دعوت بدن جنگ مکنه گنایا اگر قبولش نکو اسلاما یا حتی غیر عربا اگر اسلام قبول نکنا بعد مالیات بدیا خراج بدیا اسلاما عربا اجازه نی یا اسلام یا شمشیر ولی غیر عرب یک درجه تخفیف دیا گیتا اول اسلام دعوت قبولش کو ملک ہمایی انگی راحت بنے حتی اسلامی لشکر باوتی قدرت سائکہ اگر از ضعیفی منطقی تو اگر چه ظالمان دستان حفاظت کنن حمایت کنن لشکر دسته نندی و دکانا از آن دفاع بکن دشمنانا چه ما کافران و اگر چنانچه خراج و مالیات دے گا قبول نکنن یعنی تحت تسلیم نبندر زیر بر پرچم اسلام نو بران جنگ کنن چنانکہ رستم حمید الگشک بو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکری نماندہ ہمیں حوران گوش تمام علماء متفق ہیں کہ آم ملکی دعوت اسلام میں رفتا قبل از جنگ دعوت دے گو بان تبلیغ کرنے گو بان قبولش نکو اور آدھگا مراحل ہو جنگ ولی اگر قرار جائے اسلام دعوت رستہ کافرانا قبولش نکتا ہنو لشکر یہتا آیا فورا جنگ شروع بکن یا آنا یا بری پتا تبلیغ بکن اسی طرح اختلاف ہے علماء فقہائے آراء تو کا بعضی گوشن دعوت ضروری ہیں بعضی گوشن مستحب ہیں اگر جنگ شروع کو ہم اشکال نہیں چمی احادیثہ استنباد بتا حضرت علی جس کے وجہ یا رسول اللہ من کے رسوں یا بری دعوت بدے ہوں یا نا شاہ دعوت ہو بتا جنگ شروع بکنو حضرت فرمانی نا جنگ مکن یا بری دعوتش بدے پتا بلی دہ بر دعوت کنک بتا صد برا اسلام بارے عشق دگیش ولی پدا ہم آخرین بار تو آنا قبل از جنگ کنگا دعوت بدے کسی کافری بمیری تو جہنم رو بدبخت بھی ولی با اسلام مسلمان ببین نجات حاصل کن جنت سردار بھی و وجاود فرمانی کہ اے علی اگر تو تبلیغ بکنے و یک نفری چی یهودیان مسلمان ببی اشی آخرتی فائدہ برای تو چه سور پجی خوشترانی گلگی که ترا برسی براحتی تیبی با برای تو فائدہ احمد یک نفر مسلمان بوگی دیمات رہے چی دا معلومی که دعوت و تبلیغ و رہنمائی و ارشاد و امر معروف و نہی منکر در اسلام چقدر اہمیت ہے در ای زمنا با چر روندی ای مطلب پیش روگا بہرحال منا ای نقطہ بیان کرنی کہ جہاد واجہ فرمائنتا واجہ تشبیح داتا بلے ہمیں نقطہ بیان کرنی کہ اللہ متوجہ ہو تو یعنی واجہ جہاد در یک تشبیح با شطر مشابه کم و مثال دن چون شطر عربان دوست ہے یہ برگشنی او دا فرمانی کہ فلان عمل برای اسلام به منزله فلان چیز ہے نماز به منزله فلان چیز ہے روچک به منزله فلان چیز ہے و فرمانی و ذروت و سنامه الجهاد اسلام میں کوهند چون بھی اسلام به منزله یک شطور یک تلقی کنک بھی گر خوشتر بسترین جاگاہ کجا ہے ای کوهند کوهان انتی خیلی زیبائی حیوان خوشتر کا دریاری واجہ مثال دا کہ اسلام کوهان بلندی و آئیے شان سربلندی مستر جہاد ہیں مندور نہیں جہاد اہمیت و ایک قصے بیان کرنے گا کہ اعمال صالحہ چھ بسا آنی کسرت چھ یک کم مکیر عمل ہائے صالح ہیں بعض انجام دیاگ بعض برات چھ یک مزم مزنی عبادتی ہے یک دوران انجام دیاگا دیمائی گزی لہذا من عرض کرنے گا تم انسان ہمیشہ جلوتر از یک کار مهمی حدیث آیا تھا اعمال نیک زیاد انجام بدا سفر ای رو گئی صدقہ خوب بدا یہ صدقہ یہ بیمے کیا درکت نماز سفر بانی اے اللہ یہ سفرہ برا ما آسان بکن جس سفرہ یہ درکت نماز بانی الحمدللہ تو منا بسلامتی یا اے اللہ ہمیشہ توری فلسفہ دیدگاہ اسلام کی انسان رابطہ عبد و معبودہ برقرار بھی بزان کہ منا رب بھی ہے متصرف در منی عبور فقط ہمائی نبی علیہ السلام زمانه دو نفر یا سه نفر یه دم با هم مسلمان بودن، با هم دیگه در یک روزی واجه خدمت حاضر بودن، کفرش دور در پشتا متنفر بودن و سعادت مسلمانی خداشان نصیب. غالبا اگر فراموش نبودا بعد از مدتی اسلامی زندگی شایسته هم پیغمبر صحابی بودن سعادت، چرا دو نفر غالبا در یک جهادی یا به نوبت به شهیدی رسته رتا شهید بوده. شهادت چه مقام رفیعی اسلام در راه خدا جهاد شهید بود مقام بلندی داره، ولی خوب توجه کنید گر فرق مراتب نکنی بزرگان وشته زندیقی هر چیزا مرتبه ها مرحله ها. فردا فرض ببی حالت فرض کفایه ای آوهدی یه لانک بندی پلا ملک جهادت فرض کفایه ای آوهدی یه لانک بندی پلا ملک جهاد من رو جهاد کنو علم و ویلکن تعلیم و ویلکن درس مانگ و ویلکن و اشی علت عدم رعایت مراتب و درجه بندیانی توجه نکنن و تعبیر دیگه دلیل کم فهمیش. غالبا دو نفر پشت سر هم در دو جهاد مثلا در دو نوبت یا یک بارگی شهید بودا و یک نفر دیگریش همشان که با هم یکی روچ مسلمان بودا، یا نفری تا یک سالی زندگی من سال یاران پوتی طبیعی مطابق علما شما مرتنم به جهاد شهادتا میدان جهاد. یک مسلمان آشنایی یا ایدیک ایدومی نفر مرد دومی یا سومی رفیق جنت وابی دیستن شاندور جنت تو گایا همه شهیده هم جنت ها و ایشی هم که تازه مرده بستر سرا لوگه تو که مرده ای هم جنت هم بل عجیب شیه که ایشو که درجه که لوگه مرده چه آیانه که در جهاد مرده خیلی برستر و بالاتر برند. این نقطه قابل توجه جهاد یک بود عظیمی در اسلام، ولی همه چیز جهاد نه، یا کثرت و قلت تا بچاره چه تاثیر چه تفاوت ها. ای صحابی هم چکه مثلا شاید مروچی باز مسلمان دیدگاه همشی کسی که شهید بود تو به شهادت مرد هیچ کسی کشی برابری نکا و دیگه عوام الناس که همین خاک و رگ و خاک مشک عادت تگا وشتی فلانجا فلانی شهیدی همین وتی ملکی جنگان کشک بودا گبرات اختلاف بودا تاکا گا اجتا کشتا وشی فلانی شهیدی این چی قبر کوین که من کمو کی خاک زورم که شهید قبر خاک شپای این من وقت اس کوتا غلطی تفکر غلطی اعتقادی شما. آن مسلمان هم تحجب که وی آواز شهید بوده گن بعد آنی درجه بستر ببی این مرد که گندلانی سر آبه بکنه ما بستر سر لوگا مرته اشی درجه بالا ترین بهشت و من وابطا گنده گن صباح پیغمبر علیه السلام خدمت حاضر بی و تو واب بیان کن و اظهار همی تحجبه کن که رسول الله آ شهید هم و اشی بغیر شهادت مرته درجه بالا تره و آجا فرماین تحجب مکن چه که حق همی دوله انصاف همشی که اللہ تعالی اشیا که یک سال بعد از آیان در دنیا زندگ من تا یک سال مثلا یک رمضان یه روچک شیا گیشی شنا انداشتا و یک سال پنج وقت روزانه یومیه نماز شیا انجام داتا گا شیا در یک سال صدقات و خیرات کتا در یک سال چنچو تسبیح و تحلیل و عبادت و نوافر و عبادت صالحه شیا عبادت انجام داتا گا یک سال شی چنایان پیش کرده در عبادت آنی عمل چموده قط بود رفتن گرچه شهید بودن، ولی شی یک سال بعد پس از آیا گیشین نیکی کتا گرچه ابتدا با هم بودتگم ولی انتهایا آیا زودت مرتگم ولو به شهادتا شی دیرت منتا یک سال نیکی عملی کتا گیشی عمل شی هستن باید شی درجه چه آن شهیدانی که بالا تر بود. نباید مردم ادگه اعمال صالحه یا دینی یا نماز و روچه عبادتا دست کم بگیریم. همیشه یک انسان باید حرص داشته بی برای نیکی اعمالا. و حالا که رمضان شریف تمام بوده، ای آیتی که من اشهر حج باره آوند، همیشه من بیان کتا در ای پیمی مواقع که ای الله احسان بچه دنیا تا انسان عاقلی که لوچی یک شخصی یا چیزی چی یک شخصی پچ بگیری، آیا دوست انتی نلوچی که آیی دل شکن بی دل شکسته بی پریشان بی اعصاب و روان بجن تو خراب بی فکری، آیا یک امید دم پیسرا یا پیسرا چیزی شرینی دند که دلی سکون حاصل بکن؟ اگر آ چیزی چه من پچ گرک بوتا، ای چیز خوبی من دیگ بوتا. معمولا در حکومتی نظامان تا مردم خوبشی آوازه گیندی، اگر یک شخصی ها یک شخصی مجلس نماینده و وکیل بوتا دیگه بری مردمان رای ندا، آی رای نیا مثلا بڑا خود دولت و حکومت آیه یک مراعات یکان، آیه یک پستی مردمان رای ندا وکیل دیگری بو برای شکشی، آخر جز رازداران نظام بوتا دولت بوتا، یا برای شیطانی فریب مدا مردمان رای ندا دولتی هم ویل بکن پاک، برای همه پیشگین که کارمندی بوتا همه جزئی اداره سرا بینندی، یا گناگاشی شیطان رددن یا جهدی اسرار مملکتا اسرار قانونا افشا بکن، برای آیا یک پستی دیان حالا متناسب با همه اداره قوت کارمند بوتا خیلی چمشمه منطقه نمایندگان که شکست وارده رنده معامل وزیرش کتگا مشاور وزیرش کتگا مشاور تقریبا که بلی آی دل شکسته ما بیگه چود اما پش کبته گو ادا چیزی منا از دلی رسته، یه جای سفیری کنن تی یه جای بازرسی مزنی بازرسی یه کلی تا مسئولیتی دیا. الله عز و جل جل شانه خوب بوت بندیانی قلوب حالات با خبرین که رمضان پیمیم پر ارزشین نعمتی وقتی من چوتی بندیانی دستگیرون، چی بسا که بعضی اگر چنانچه دیگه دلداری دیگه مبان دیگه مزنی نعمتی پشت سر آئی آنا امید مبین تو نا امید مبان دیشان بقول مردم شد دست به خودکشی بجنن که رمضان با چه دست داتا چه غم و غصه و رنج آشان شاید حلاک ببان شانی گریوان زندگی تو که هیچ وقتی عرصش عشق چشمش خشک نبی. لذا الله ذوالجلال عالم به احوال عباد و بندگان، بعد از رمضان بلا فاصله شوال که شروع بی این جزء ماهای حج، قرآن آیات که ممند معنی همشیه که حج مشخصی ماه مقرر کتنگم خدایا که پیغمبر علیه السلام توضیح دادن که این ماه چیه، حدیث آیه تا شوال ذی قعده و عشر من ذی حجه او کما قال علیه السلام شوال ذی القعده و ده روچه اول ذی الحجه، این که نهما عرفاتا چوی حج کامل بی. پس پشت سر رمضان حج ماهان یارک و نوید حج مسلمان مرتب زمزمه که و قدیم زمانه که راهان دورتا اولاک و پیاده رو و تا مردمان چه شوالا پیش شوالا شش ماه پیاده روی کتا به طرف مکه و عموما از شوال حرکت سیل آسای حجاج لبه گویان به طرف کعبه مشرفه شروع تا هنو هوا پیمایا نزدیک کتا زائرین ایرانی باچر رفاهی مثلا روا مجموعاً یک ماهی یا 29 روز یا حتی کمتر گلایشن که از وقتا سرفجوئی بی برای گشترین افراد رہ دے گا که کوشش کنن که در همین مقدار ایامی که حاجیانی مراسم انجام بگیرن ضروری فرض اعمال انجام بده و پیغمبر علیہ السلام زیارت فی الجملہ حاصل ببی و مدینه طیبه فدا برگردینک ببند که تعداد بیشتری مشرب بوتن کت بکن. ای اللہ احسان ہے کہ بعد از ماہ مبارک رمضان ماہ شوال جزو ماہای حج قرار داتا کہ نبی دہندے فریضے ادائے فریضے حج یا سعادت و افتخار حج در صورت نفل بودن حج. اما این وعده که ما جمعه کو که ششگاناش بیان کنگه مختصر مطلب بیان بود، من گو قضای رمضان، اولا رمضان نباد مسلمان قضا بکن، ولی اگر به سبب عذر قرآن آیتی وانه بود در این زمینه که اگر مردم به سبب مرض نتوانتا رو چکداری مریض بودتا عاجز بودتا یا در سفری بودتا، الله تعالی فرمانی که باید اینکه یه عدد رمضان به طور قضایا کامل کنه بودی قضایی دارک ببی و رمضان قضایی دارک که قضا بودتنا رمضان ماه تو که به سبب عذر یا به هر دلیل تنبلیا آن قضای دارک فرض و ضروری و واجب مهمی بر مسلمانان. بیماریانی عذر برای هر کسا مردین و جنین عموما پیشی هر مسلمانا، ولی معمولا برای مؤمنیان برای خواهران مسلمان با توجه به عذرهای ماهیانه ای که الله تعالی برای آیا جهت آنی صحت سلامتی ای عذر هم ماهیانه ای رکتا که نماز نوانن چند روچی چه نماز معذور با رمضان روچگی حالتا رمضان ماه هم چه روچگ دارگا معذور هم نباد روچگ دارگا این روچگ قبول نه اشانی نمازان قضایی پر نی برای کسی که به سبب عذر ماهواری جنی آدمی نماز کو تنکا ولی روچگ قضایی آیب داری. یا مردینی به هر عذر دیگری سفری عذری بیماری عذری هم عاجز نتوان روچگ بداری، شریعت بشیان قضایی باید داری و چون مبی که ما ششگان دارین و افتخار کنی که ما نو سالی روچگ سواب زورتا همچکو مولوی آجمع بیان کتا رمضان و یکی ما ده ماه بی هر نیکی به ده برابر ہیں و شش روچ هم شست روچ بھی سالی یہ روچ کے سواب مزورتا ہے قضائیگان فراموش کرنا چنانکہ معمولا مراجعہ کی بودتا ہمیں احساس بھی کہ مشم محیط ہے گشت جنی آدمان کے مبتلا عذرہ ہنچی ہاں کہ سیسے چار چار ده رمضان کشی انگے ما قضائی نداشتا گا چیا تنبلی خاطر پرچی شیطان وار میلی مردمان دپچی ورگا ما موری ما روچ بگی بزانند مسلمان ها مردین هم بودی اهل خانه حالگیری بکنه بارشان چیه که نگه عبادات برای هنچه که دنیایی امور برای یک ذری امانتی ارکتا بودی خانواده پانگا جستی که فلانی فلان ذری ایرا یا نه گار بودتن دوزی بردتن تو خرج کتن اگر خلاف آئی طبیعت عمل بودتن نسبت به آزار ها گلت گلات چست بیه بر علیه جنینا بر علیه بودی خانوم مثلا این مردم شایسته ترین که درباره نماز ہوتی جنینا گاهی اگر احساس تنبلی یکان ہوتی چوکا ہوتی جنینا لوگ مردم ها پیشی که هر سرپرست خانواده پیغمبر فرمانتا به منزله چوپان و نگهبان ہوتی اهل منزله کلکم رائن و کلکم مسئول ان رعیتی، شما هر یکی به منزله نگهبانی ہوتی آدگش میں رعیتا المرأة راعية في بيت زوجها، جنين و تی مرد لوگ نگهبان و جس کنگ بی درباره عمل کردی که لوگ تا انجام بدن مرد لوگا نهین لوگا حفاظت کن چوکان تربیت کن کاری که مربوط به آنی انجام باد بدن مرد در کل مردی سرفرست خانواده سرعیس آن خانواده ایک آنی امور دین و دنیای انتظام بکن خرج نفقه و تمام انتظام ها. همین رمضان ماه قبلا بعضی خواهرا نامه داتا که ای واضح بیان بکن که منی مردیر مثلا نم به من توجه کن نم به من چوکان توجه کن دیگه جنی گفتا ما شاعتیم که یک بری بیه شامی میلوگا بوا ولی این توجه نکرنه یه چوکان چه پتانی عمل کردن ناراضی هم و پتو ماتان چه چوکانی عمل کردن ناراض هم چرا ای پین ببی و هر یکی حقوق رعایت ببی و مردین مخصوصا هنچه که دنیاوی امور بارا احساس مسئولیت که با مسئولیت مردم که احساسی ها جست کن بابا حتی بعضی جست کن انشپگین شام چی چیزی ارکنگ بوتا شرکنگ بوتا سوارگ چیئی مهمانی پیدا گئی ورا دربار ای دینا بیشتر فکر من ببی که باری این دختر منی ما تا جسکم میگه تی یه دختر نمازان پای بنده یا نه که ممکن شک کی بیتی بعدی بررسی هم بکن. این مردین چوک چی که کجای رو چی کار های انجام ده؟ جنین توبه دوتی روچنان رمضان کذا بودنن قضا بودن نبودن در رای ندارش. اگر جو سپرس مکن مسئولیتی ها و ای توهی نگو تبلیغ کنگ امر معروف نهی منکر یک پهلوی همیشه یک مردان توی لوگا شروع بکن در اصطلاح تربیت توی خانواده شروع بکن. یک مسئله که زیاد شایع بود و من به همین مسئله ها بسنده کنو تمام کنو، مثلا حتی ما نگوشته ارو چی شایش کتا که مولوی نگوشته که جنینانی که در ماه مبارک رمضان بخاطر ایشی که رنده و شماره تنبلی بی ما از قرص جلوگیری استفاده کنیم که مریض مبی و رو چگا بداره. گرم لحتی دیگر را گوشتم مولوی فتوا داتا من نام شد تا گفتا گوشتی که این رو چگا قضا پدا شماره پرین این رو چگا نبود دیگر. حالا بحث جدایی که در چه شرایطی مردم قرص پیشگیری و جلوگیری بوارد یا مبارد جایزه کجا و ناجایزه، اما بحث ایشی که اگر کسی وارد مسئله خوب یاد کنی و آیه عذر ماهیانه جنی آدم نیاد همی قرصانی ورگا آیه سالم بود روچگی داشته آیه روچه قبول هم آ قبولیت که خدا قبول کنی هم نکا آ بحث جدایی هم خدا. ولی بی اعتبار فتوایا فتوه مهمشین که آیه چون معذور نبوتا ناپاک نبوتا با همی قرصانی ورگا روچگی داشتگا روچگانی درست دیگه یه دروغ بعد ریشکن بی با پشت ما بیان کنگ مبی و قضای اهمیت دیگه بی نباد روچگا که چه ازرائیل علیه السلام ملک الموتا تزمین و تعهد گبتا که تو 10 سال دیگه روچگ مداره تو زندگی که یک سنه 10 سال روچگا نداره. اگر ماهی 3 روچ پرز کنک بی پدا 10 ساله و 30 روچ یه ماهی برابر بوده چطور داره بیچاره کم کم دارانش که تنبلی مکن. و مردم ها بوده زندگی ها اعتمادی نیه که کدی یه زندگی رشته سوچی تو به پایان رسی ختم بی یه شم خاموش بی یه چراغ زندگیه. لذا اوتی عبادات ها قضا شده این کوتاهیان ها تقصیرات ها جبران بکن با قضایا که قضای لوتی و پدا توبه و استغفار. الله تعالی جل شانه با آنچه گوشک بو عمله و یادگرگه فهم توفیق تابکا. نهم مهر ماه همه سال در نظام جمهوری اسلامی روز جشن عاطفه هایی چون مدارس باز گوشایی با و هنچ که ما شما وطی فرزندانا فرمان لباس فکر کنگی لباس مخصوص مدرسهی دبستانیه دفتر کلم کتاب کاغذ یک تعدادی فرزندان جامعه درس بخانی ها که بودن برام ولی از لحاظ از نظر مالی ضعیف و ناتوانه. لذا برای ایجاد حس همدردی با ضعفا با مساکین با ندار و کمدارا و نیستگار و ضعیف و ضعفایا اگرچه دولت وقت ای کار بکن قدرتمنده ولی یکی از فلسفه های شاید نظام جمهوری اسلامی ایجاد احساس همدرد بودن و همکاری کنگ با همدگر و کدیما مار شما را حشر و مددی پر بودی لوگانی کارا بازار و دگار و زگنن کارا هسته ایشی یه خصلت خوبی انسان خودیاری بکن و اقویا زعفای رسیدگی بکنه هنچه که بودی چکا ترحم کن تو آیا نلوچی در جلو شاگردان دیگه با نداشتن کفش لباس دفتر و کتاب هزینه شرمنده و خجالت بین مدرسه مرو برای اوتی همساهگه اوتی شهرونده ضعیفی شهرونده شکا یت تیما بی سرفرستا همین فکره در دوتی قلب این مسلمان باید احیا و زنده بکن. به این مناسبت قرار بود که مروچی دوستان و برادران کمیته انداد حضرت امام خمینی صندوق های جشن عاطفه یا دریافت کمک های نمازگزاران در ورودی ها خروجی های مسجد مستقر کنه. انشاءالله امیدواریم که هر کس بر حسب وتی امکانات و توانمندی ها در این رابطه وتی کمکانا شایسته انشاءالله ارائه بده. الله تعالی جل شانه تمام امار شما را همه مسلمین حفاظت کن چه بلیات و آفات چه تفرقه اختلاف. الله تعالی حمدلی و اکفار چگی نصیب بفرمانی محبت الفت عطا بفرمانی و اغنیا و ثروتمندانا قویان و ضعیفان و نادارانی دردمندی احساس قلوب تا عطا بفرمائنی. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. صلو علیه ما طلع الشمس والقمر. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.